Pici tanár néni, szeretnék felelni, megmutatni, mit tudok. Ketten a sötétben, egymásnak ölében, így megbukni nem fogok. Szexi tanár néni, szeretnék felelni, megmutatni, mit tudok. Ketten a sötétben, egymásnak ölében, így megbukni nem fogok. Szexi tanár néni, szeretnék felelni, megmutatni, mit tudok. Ketten a sötétben, egymásnak ölében, így megbukni nem fogok. Nagy lettem, kezemet a nadrágból kivettem. Hívott a tanárnő, kell menni, ma éjjel meg fogom baszni. Szexi tanár néni, szeretném.